Vreau bani să întorc cu lopata. Totul să vină, dar gata. Muncă puțină, doar plata. Alții să-și plătească rata. Dăm euro, lei, lire, dolari. Să-mi iau BMW, Benz și Ferrari. Dăm banii din baril să mergem la Bali și banca Becali. Vreau tot. Visez la bombe sexy, știri de cancan. Eu mare mafiot, mâini pe trancan. Bărbat bine, boss prin Balcan. Șeful la bani, șeful la bani. Sunt șef, sunt șeful la bani. Sunt șeful la bani. Sunt șef. Vreau totul pe șmen și pe combinații ca aleșii noștri dragi. Vreau bugete pe mână ca primăria din care poți să stragi. Vreau presa complice când fur de la tine să fiu sigur că taci. Și seriu cu mine să știu și tot ce faci. Vreau taxe zero ca borul, Benz cu șofer ca soborul. Lasă plătească poporul, lasă-i să-mi umple offshore-ul. Vreau grațiere la datorii, justiție oarbă precum gaborii. Contracte cu statul pe mânării, cu pile ministere și cu metrii. Vreau bani să întorc cu lopata, totul să vină, dar gata. Muncă puțină, doar plata, alții să-și plătească rata. Dăm euro, lei, lire, dolari. Să-mi iau BMW, Benz și Ferrari. Dăm banii din baril să mergem la Bali și banca Becali. Vreau tot. Visez la bombe sexy, știri de cancan. Eu mare mafiot, mâini pe trancan. Bărbat bine, boss prin Balcan. Șeful la bani, șeful la bani. Sunt șef, sunt șeful la bani. Sunt șeful la bani. Sunt șef. Vreau parte din banii din gaze de șist și din aur. Vreau parte din banii din Sidex, Galați și din Faur. Vreau parte din banii din lemnul tăiat ca în codru. Vreau să-i mint cu totul când le cer votul și lumea să pună și botul. Vreau pile ca voi, să-mi iau vile ca voi, sunt sătul de chirie. Să fur bine ca voi, am de zile ca voi, sunt sătul de simbrie. Vreau blu la răcoare pentru miliarde și să ies în patru. Dacă scriu o carte, nu 5 ani de zbârnă pentru frunze moarte. Vreau și eu imunitate. Vreau bani să întorc cu lopata, totul să vină, dar gata. Muncă puțină, doar plata, alții să-și plătească rata. Dăm euro, lei, lire, dolari. Să-mi iau BMW, Benz și Ferrari. Dăm banii din baril să mergem la Bali și banca Becali. Vreau tot. Visez la bombe sexy, știri de cancan. Eu mare mafiot, mâini pe trancan. Bărbat bine, boss prin Balcan. Șeful la bani, șeful la bani. Sunt șef, sunt șeful la bani. Sunt șeful la bani. Sunt șef.